Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj, witam Państwa. Poniedziałek, 3 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. To był zamach terrorystyczny, informuje rosyjska prokuratura generalna. Za chwilę wrócimy do eksplozji w petersburskim metrze. A także do śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Powiemy też o tymczasowym areszcie dla pseudokibiców z Bytomia i Rybnika, którzy są podejrzani o napaść na Romów. Nie dwie eksplozje, a jedna między stacjami metra. Na początek w serwisie najnowsze informacje z Petersburga, gdzie doszło do wybuchu w podziemnej kolejce. Początkowo informowano o wybuchach dwóch bomb domowej produkcji. Ładunki miały być wypełnione ostrymi przedmiotami. Obecnie mowa jest o jednej eksplozji, do której miało dojść w wagonie podziemnej kolejki w tunelu między dwiema stacjami metra. Według wciąż nieoficjalnych danych co najmniej 10 osób zginęło, a 50 zostało rannych. Jak podaje nasz MSZ, nie ma informacji, by ucierpieli Polacy. Trwa akcja ratunkowa. Z kolei Petersburg. Polski portal Fontanka.ru podaje, że na stacji metra Płoszczat-Wostania znaleziono ładunek wybuchowy, który nie eksplodował. Według prokuratury generalnej to był zamach terrorystyczny. O sytuacji na bieżąco informowany jest prezydent Władimir Putin. Rozmawiałem już z funkcjonariuszami służb specjalnych, z dyrektorem FSB. Organy ścigania i służby pracują na miejscu, aby ustalić przyczyny tego zdarzenia oraz dać pełną ocenę tego, do czego doszło. Metro to łatwy cel dla terrorystów, tak wydarzenia w Petersburgu komentuje generał Roman Polko. Są systemy zabezpieczeń, natomiast jak wszystkie takie obiekty, do których masowo ludzie muszą chodzić, bo trudno, żeby poddawać każdego drobiazgowej kontroli, szczególnie jak tłumy rano gdzieś się udają do pracy w inne miejsca, jest to tak zwany miękki cel, który stosunkowo łatwo jest wejść, zaatakować. To nie pierwszy taki atak w Rosji. W marcu 2010 roku doszło do zamachu terrorystycznego w moskiewskim metrze. W wyniku eksplozji bomb, które zostały zdetonowane przez kobiety samobójczynie, zginęło wtedy 39 osób, a ponad 100 zostało rannych. Wcześniej w 2004 roku także w Moskwie doszło do ataku na jednej ze stacji. Zginęło wtedy 41 osób. 17 ekshumacji i sekcji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej przeprowadzili od listopada ubiegłego roku prokuratorzy zespołu smoleńskiego. W przypadku dwóch osób doszło do zamiany ciał. W przypadku 5 sekcji ujawniono, że w trumnach znajdowały się fragmenty ciał innych osób. To jeden z wątków konferencji prasowej prokuratorów podsumowujących stan śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Szczegóły Sylwia Białek. Ekshumacje prokuratorzy zespołu smoleńskiego prowadzą od listopada. Prokurator Marek Kuczyński poinformował, że wszystkie fragmenty ciał, które zostały błędnie przypisane ofiarom, są poddawane badaniom genetycznym w celu ustalenia tożsamości. Mówił, że być może kolejne badania ten smutny bilans jeszcze rozszerzą. Te wszystkie wyniki, a także wyniki nieprawidłowości, które stwierdzono wcześniej podczas prac prowadzonych jeszcze przez Wojskową Prokuraturę Okręgową, w całej rozciągłości potwierdziły konieczność dokonania ekshumacji. Sekcji zwłok potwierdziły, iż decyzja prokuratury o tym, że należy dokonać ekshumacji ciał wszystkich ofiar katastrofy, była zasadna. Czynności ekshumacyjne będą kontynuowane zgodnie z planem, mówili prokuratorzy. Do końca tego roku prokuratura planuje przeprowadzić badania w sumie 46 ciał ofiar, a kolejnych 26 ciał do czerwca przyszłego roku. Prokuratorzy podkreślali, że przeprowadzenia oględzin i sekcji zwłok w Polsce zaniechano bezpośrednio po sprowadzeniu ciał ofiar z Moskwy i ze Smoleńska w 2010 roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. W sprawie ekshumacji jest jeszcze dzisiejsza decyzja sądu dotycząca skargi Pawła Deresza, który nie zgadzał się na ekshumację żony Jolanty Szymanek-Deresz. Sąd zdecydował, że skieruje pytanie do Trybunału Konstytucyjnego, czy brak możliwości zaskarżenia decyzji prokuratora o ekshumacji jest zgodny z konstytucją. Sąd zwróci się też do prokuratury o przesunięcie na jak najdalszy termin ewentualnych ekshumacji, co do których zgłoszono zażalenia. Do samej konferencji dotyczącej śledztwa smoleńskiego oraz innych jego wątków wrócimy w naszej audycji po 16:30. 10 pseudokibiców Polonii Bytom i ROW 1964 Rybnik już za kratami. Sąd w Zabrzu zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Mężczyźni są podejrzani o udział w zbiegowisku popiątkowym meczu i dopuszczenie się napaści na przedstawicieli mniejszości romskiej. Używali przy tym przemocy i gruźb. Na miejsce zdarzenia policjanci dotarli w ciągu kilku minut i zatrzymali 12 osób. Dwie osoby odpowiadały w charakterze świadka. By sprawcy nie uciekli, policjanci musieli oddać strzały w opony ich samochodu. Jak się okazało, kierujący prowadził go pod wpływem narkotyków, a w samochodzie znaleziono drewniane belki, siekiery, gaz pieprzowy, maczetę i środki odurzające. Zatrzymane osoby są znane policji, już wcześniej odpowiadały za różne przestępstwa przed wymiarem sprawiedliwości. Dwóch z nich ma zakazy stadionowe.

Zapytamy także o śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Dziś konferencję na ten temat zwołała Prokuratura Krajowa. Kwestia trzecia istotna to jest kwestia analizy tego materiału dowodowego, która pozwoliła prokuratorom na sformułowanie nowych zarzutów wobec kontrolerów lotu, a także trzeciej osoby będącej wówczas w wieży kontroli lotów. Szczegóły z konferencji prokuratury za pół godziny, a do tematu powrócimy także w Pulsie Trójki o 17.45. Samorządy przygotowują się do nowego roku szkolnego, w którym wchodzi w życie reforma systemu edukacji. W Warszawie są duże zmiany, jeśli chodzi o organizację szkół. To nie tylko jest likwidacja gimnazjów, ale reforma dotyka wszystkich etapów kształcenia, czyli od przedszkola, no bo część sześciolatków decyduje się na pozostanie w przedszkolu, aż po szkoły ponadgimnazjalne, czyli licea, technika, bo one też w innym systemie będą działać. O zmianach w systemie edukacji i o problemach, które się pojawiają, opowiemy za kwadrans. Za godzinę połączymy się z Tomkiem Gorazdowskim, który jest w Azji, a konkretnie w Birmie. Jest inaczej. Uwaga, można się naciąć. Choć 95% samochodów ma kierownicę po prawej stronie i powinny jeździć po lewej, ruch jest prawostronny. Dokładnie mówiąc, nie wszędzie, bo w centrum Yangon z niewiadomych powodów są miejsca, gdzie jeździ się po lewej stronie. Radiowa widokówka z Birmy za godzinę. Reportaż dla Równowagi będzie afrykański. Kiedy przyjeżdżałem tutaj jako sekretarz misyjny, to widziałem, że bardzo dużo ludzi śpiewa, wszyscy tańczą, przychodzą do swoich kościołów, kaplic. I pytałem się ich, czy kształcicie się gdzieś, czy macie jakąś edukację muzyczną. Odpowiedzieli, że nie mają żadnej edukacji muzycznej. Przecież to jest w ogóle jakiś absurd, że nie ma tutaj ani jednej szkoły muzycznej. Dlatego powiedziałem sobie, że jeżeli Pan kiedyś wyśle mnie na misję, przyjadę tutaj jako misjonarz, zakładam taką szkołę muzyczną. O pracy kapucynów w Republice Środkowoafrykańskiej opowiemy w reportażu Nutka Symfonii o 18.15. Spotkamy się także z winiarzami z Polski. Branża się rozwija, choć być winiarzem w Polsce nie jest łatwo. Proszę sobie wyobrazić, że każdy taki papierek jest drukiem ścisłego zarachowania, ma swój własny numer. Trzeba o niego wystąpić w Polsce, po czym wysłać go, powiedzmy, do winiarza we Francji. Winiarz we Francji otrzymuje ten kawałek papieru i ma instrukcję, jak go nakleić, tak żeby był naklejony zgodnie z polskimi przepisami. Z producentami polskich win, z winogron, żeby nie było wątpliwości, spotkamy się w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. No to jeszcze telefon na wstępie. Telefon, z którego wynika, że to może być bardzo ciekawa wiosna. Poranny słuchacz dzwoni. I mam takie pytanie. Czy podjęliście rękawice, jeśli chodzi o skrable? No, coś słyszałem, że panowie z redakcji porannego zapraszamy planują i jest jakaś... No jest coś w powietrzu, wisi, jeśli chodzi o pojedynek. Poranek kontra popołudnie, spotkalibyśmy się znowu, bo jak państwo pamiętają, już kiedyś graliśmy w szachy i popołudnie wygrało. Nie, przepraszam, my byliśmy drudzy wtedy w szachy, no ale byliśmy blisko. Tak więc to chyba będzie. Będzie się działo, temat powróci niebawem, mam wrażenie. 13 minut po 16. Kodeinę, ja po ulicy błądzę, myślę o rządzących. Kolometry jakoś, cywil, ale z blachą. Mówi, że ma kaszel, chce na prochy kasy. Mały zważ, coś za uszami masz. Czy nie dości, wszystko zaprzepaścisz. Lepiej dawaj dyla, szukaj przyjaciela. Facet z bransoletką, mówi ci ty kwaście. Chcę 20 baksów, ty masz tylko 17. Greta, zbiegasz parko, twarz pod kamieniarką. Sprawdzić chyba warto, plus twy pod wymarką. Ktoś siedzi w telefonie, uważaj kiedy dzwonisz. Rozkaz szybko zgoni gości nieproszonych. Mały zważ, cokolwiek w planach masz. Nie przyjmuj podarków, nie wierz przypadkom. Kryj się przed armatką i unikaj świadków. Wyczuwaj po zapachu, czy nie ma tutaj niaków. Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru. Tarara. Idź lub nie do lekarza, siądź nad kałamarzym. Nikt ci nie wykorzy, co z popytem i podażą. Staraj się, naraź się i do kicia pójdź kni. Chcesz być zaszypić lub do wojska idź. Mały zważ, dadzą ci w twarz. Ukaże tancerze, szemrani duszpasterze. Brajlem gadają pod klubami na bajerzy. Laska po deptakach, szuka naiwniaka. Ufaj nie kanclerzą, a ciśnienią mierzą. Tarara. wyjść na świat bez strat. Pal, tańcz, sukces niańcz, uwierz i ubierz się. Blizny precz, bliźnich lecz, szczodry bądź, nie błądź, nie daj plamy. 20 lat szkoły i wiał na pierwszą zmianę. Mały zważ, wszystkiego nie poznasz. To ukartowane, do włazu skacz od razu. Nie bądź płacany, bo ty mniej przygotowany. Skandali unikaj, patrz po chodnikach. Wszystko to pourywane, to sprawka chuliganów. Mały zważ. Dylan PL i Pablo Pavo, Tęskny jazz o podziemiu. To jest nasza piosenka dnia. 15 minut po 16 przenosimy się do Moskwy. Zapraszamy do Trójki. Opowiadać będziemy o tym, co wydarzyło się w Petersburgu, bo tam doszło do zamachu terrorystycznego. Początkowo mówiło się o tym, że eksplodowały dwie bomby, teraz, że była to eksplozja jednej bomby. W Moskwie jest Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Może nie tyle jednej bomby, co w jednym miejscu nastąpił wybuch. A ile było ładunków, o tym jeszcze informacji tak naprawdę nie mamy. Oczywiście na początku pierwsze informacje, jakie do nas dotarły, wskazywały, że doszło do dwóch eksplozji. Jedna na stacji metra Senna Plościec, a druga na stacji Technologiczna. I no, ponieważ nie otrzymaliśmy do tej pory żadnej informacji z tej drugiej stacji, to uznajemy, bo nie jesteśmy na miejscu w Petersburgu, więc nie możemy tego widzieć, że tego drugiego wybuchu nie było, jakieś przekłamania wkradły się w pierwsze informacje. No i takie też informacje przekazuje Narodowy Komitet Antyterrorystyczny, cały czas koncentrując się na zdarzeniu na stacji Senna Plościec. Są zabici i ranni. Jaki jest bilans na ten moment? 9 osób nie żyje, to są dane, no przyjmijmy, że oficjalne, bo tak przynajmniej twierdzą już w tej chwili przedstawiciele Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego. To jest taka organizacja skupiająca wszystkie struktury siłowe, które zajmują się walką z terroryzmem. Około 20 osób zostało rannych, w tym część ciężko. W jakim są stanie, ile jest rannych osób, tak, że te rany zagrażają ich życiu, takich danych jeszcze w tej chwili nie mamy. Zresztą przed chwilą zwrócił się do dziennikarzy rzecznik Komitetu Antyterrorystycznego Andrzej Preżdomski, apelując, byśmy nie rozpowszechniali niepotwierdzonych danych i prosił o to, by na razie powstrzymać od wszelkich domysłów, plotek, dlatego że to tylko powoduje utrudnienie w pracy służb, które na miejscu próbują opanować sytuację w Petersburgu. Oficjalnie potwierdzono to rzecznik prokuratury generalnej Aleksandr Kuriennoi, że należy już traktować zdarzenie w Petersburgu jako zamach terrorystyczny. Z kolei Narodowy Komitet Antyterrorystyczny, tak jak wcześniej wspomniałem, poinformował, że 9 osób nie żyje. Metro zostało zamknięte po tym zamachu? Metro zostało zamknięte. Prawdopodobnie część stacji, które nie znajdują się na tej niebieskiej linii, gdzie doszło do tego tragicznego zdarzenia, zostaną uruchomione, dlatego że w Petersburgu tworzą się potężne korki i to także stwarza niebezpieczną sytuację, jeżeli jeszcze terroryści gdzieś grasują i mają inne koszmarne plany w swoich głowach, a że tak jest i planowali ten zamach, świadczy o tym chociażby pierwszy efekt akcji antyterrorystycznej przeprowadzonej w petersburskim metrze. Mówię tutaj o takich działaniach prewencyjnych, kiedy to sprawdzane są wszystkie stacje, tunele. Odnaleziono na sąsiedniej stacji Plościec Wastania bombę, która na szczęście nie eksplodowała. Dodam tylko, że podobne działania, takie prewencyjne, podjęto także w moskiewskim metrze. Tak, na wszelki wypadek lepiej dmuchać na zimno. Właśnie o to chciałem zapytać, bo metro w Petersburgu zostało zamknięte i to wskazuje na to, że Petersburg pewnie stoi, się zakorkował i teraz będą sprawdzane zapisy monitoringu, tak? Śledczy będą szukać zapisy tych, którzy wnieśli, no i co to było? Tak, i przede wszystkim, tak jak powiedziałem, jeszcze przez wiele godzin będą grupy antyterrorystyczne z psami, które są wyszkolone do wykrywania ładunków wybuchowych, no, penetrować najgłębsze i takie najmniej dostępne zakątki petersburskiego metra, by ustalić, czy rzeczywiście jest tam bezpiecznie. I czy w Moskwie też jest alert, też alarm, też grupy z psami penetrują metro? Tego nie wiem. Informacji takich nie ma. Pewnie kiedy minie ta pierwsza gorączka związana z ustalaniem już oficjalnych danych związanych z wydarzeniami w Petersburgu, udam się do moskiewskiego metra, tym bardziej, że daleko nie mam od naszego studia, to jest raptem metrów 500. Natomiast, tak jak powiedziałem, z wcześniejszych doniesień z Komitetu Antyterrorystycznego wynika, że po pierwsze więcej osób jest poddawanych kontroli przez specjalne wykrywacze, czy to metalu, czy ładunków wybuchowych. Po drugie, pojawiła się większa liczba patroli policyjnych i ściągnięto także dodatkowe patrole służb ochrony metra. Mówię tutaj o Moskwie już w tej chwili, by zwiększyć ten stopień prawdopodobieństwa wykrycia i ujęcia w razie czego kogoś, kto chciałby zrobić krzywdę pasażerom i pracownikom metra. Macieju, czy coś mówi się o ładunku, rodzaju ładunku, jaki został podłożony w petersburskim metrze? To tak, odłamkowy, wybuchowy, jak to wyglądało? Mówią o tym nieoficjalnie oczywiście, no bo to są ludzie, którzy bezpośrednio nie pracują przy śledztwie. To są byli funkcjonariusze rosyjskich służb antyterrorystycznych, chociażby takiego sławnego chyba na całym świecie oddziału Alfa. To jeden z pierwszych jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, który powstał, oddziałów antyterrorystycznych funkcjonujących tutaj. I twierdzą oni, że w petersburskim metrze mógł zeksplodować ładunek tak zwanego plastiku, a sama bomba była wypełniona ostrymi przedmiotami. Wskazują także, że godzina eksplozji tej pierwszej i miejmy nadzieję, że ostatniej była nieprzypadkowa, bowiem to taki szczyt przede wszystkim dla młodzieży i dzieci wracających ze szkół albo udających się na zajęcia pozaszkolne, pozalekcyjne. Domowej roboty bomba odłamkowa z nastawieniem na to, by zabić, tak, w szczycie? Może nawet nie tyle zabić, co wyrządzić jak najwięcej szkód, by spowodować panikę i jak twierdzą osoby, które oczywiście badają taką psychologię w tego typu zdarzeniach, mówię tutaj oczywiście o tłumie, wskazują, że im więcej krzywdy się wyrządzi, tym większy strach i zamieszanie wśród ludzi w danym mieście i wtedy można kontrolować niektóre sytuacje, a także pokusić się, będąc terrorystą, dodatkowo działania, które mogłyby wprowadzić jeszcze większy chaos. Dziękuję za relację. Maciej Jastrzębski z Moskwy. Bilans na tę chwilę, jak Państwo słyszeli, 9 osób zabitych i 20 rannych, w tym kilka osób ciężko rannych w zamachu terrorystycznym w petersburskim metrze. Tu Trójka. Something about the fall always makes me brokenhearted. Back to where we started, but now those days are gone. Trees crying red and the memories, they're not fading. Can't go back and change them, now you're so far gone. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. I taste the tears on my cheek when it's September. Can't help but remember you giving more than I could give. Kissed you with a thousand lies. Maybe I ignored the signs. Tried to make myself believe I was the one for you. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. Sara Łok, tu Trójka, audycja popołudniowa. W sprawie niegdysiejszego pojedynku szachowego, poranek kontra popołudnie? No i co z tego, że popołudnie było drugie, skoro poranek był przedostatni, także ja myślę, że wcale nie było tak źle. Ja też tak pamiętam. W studiu Izabela Woźniak. Dzień dobry. Czy ty grasz w Scrabble? Czasami grałam, ale nie jest to jakaś moja ulubiona rozgrywka. Słabo. No dlaczego słabo? Lubię krzyżówki rozwiązywać. Ale takich zawodników właśnie, że słabo, to potrzebujemy. Byśmy wcisnęli cię do drużyny Poranka, gdyby w przyszłości... A coś się szykuje? Było. Coś się szykuje? No, nie wiem. Wiem, że panowie tam coś przebąkują. Coś ty wiesz, bo ci oko tak błysnęło w tym momencie. No dobrze, czyli ty słabo. Skreślamy w takim to wierzysz? Razie, że nie, do Poranka. Ja myślałem, żeby Poranek właśnie wziął wtedy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do Trójki. Powiem im, że mamy dla nich zawodniczkę taką. Ucha. No ale my nie o tym, tylko teraz o tym, jak to w szkole będzie, bo już wiadomo, jak będzie wyglądała nowa siatka szkół w Polsce. Samorządy do końca marca miały podjąć uchwały w tej sprawie, bo we wrześniu rusza zaplanowana przez Ministerstwo Edukacji reforma w szkołach. Iza Woźniak się tym dziś zajmowała. Czy siatka szkół znacznie się zmieni? Oczywiście biorąc pod uwagę, że nie będzie gimnazjów? No, na przykład w Warszawie zmieni się sporo. Zlikwidowanych będzie ponad 150 gimnazjów. Część zostanie przekształcona w licea lub podstawówki, a tych ostatnich w stolicy przybędzie aż 70. Będą też nowe obwody, mówi Katarzyna Pieńkowska z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Obwody to są rejony, czyli 146 szkół będzie miało inne rejony. To jest ważna informacja dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów, bo może się okazać, że szkoła, do której chodziło na przykład starsze dziecko, bądź wiedziało się od zawsze, że to jest szkoła rejonowa, w tym momencie już tą szkołą nie jest. Wiadomo też, jak będzie wyglądała kwestia zatrudnienia nauczycieli w stołecznych szkołach. Postaramy się, aby jak najmniej nauczycieli straciło pracę, jednak szacujemy, że około 2000 osób może mieć zmienione warunki pracy. To mówimy o nauczycielach 2000 osób. W naszych gimnazjach ponad 1000 osób to są pracownicy obsługi. Oczywiście, że będziemy się starali, żeby jak najmniej osób straciło pracę, ale trzeba pamiętać, że to nie chodzi tylko o to, że część nauczycieli straci pracę. Będą mieli zmniejszone pensum, może tak być, mogą nie mieć takiej liczby godzin, jaką mieli do tej pory. A na wprowadzenie zmian Warszawa wyda dodatkowych 80 milionów złotych. Dodatkowe koszty poniosą wszystkie samorządy. W Krakowie nadal nie wiadomo ile, a nowa siatka szkół będzie opierała się na przekształceniach placówek. Nie będzie ich likwidacji, mówi Dariusz Domajewski z Wydziału Edukacji w Krakowie. Oczywiście liczba etatów w gimnazjach maleje, natomiast liczba uczniów w całym systemie edukacji pozostaje stała i będzie większe zapotrzebowanie na pracę nauczycieli w szkołach podstawowych. W prawie oświatowym przewidziano szereg rozwiązań, które sprzyjają zachowaniu pracy przez nauczycieli. Mogą to być przeniesienia, nałożenie obowiązku pracy. Liczymy na współpracę z dyrektorami szkół przy ruchu kadrowym nauczycieli. Ale nie wszędzie ustalanie nowej siatki szkół przebiegało bez problemu. Sprawa wdrożenia reformy stała się kością niezgody w Łodzi. Tam kurator oświaty zaproponował utworzenie kilku dodatkowych podstawówek po to, by ograniczyć dwuzmianowość. Tymczasem wiceprezydent Łodzi odpowiedzialny za oświatę nie zgadza się na to. Miejscy radni zdecydowali, że Łódź nie będzie miała nowej siatki, a uwagi kuratora oświaty skierowali do sądu administracyjnego, mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela. Żeby tworzyć nową szkołę podstawową, trzeba jej wytyczyć rejon i pytanie jest, jak zareagowałyby inne sąsiednie szkoły, inni rodzice, uczniowie, nauczyciele, którzy pracują w tych szkołach, kiedy byśmy rejony likwidowali. Tworzenie nowych 4 szkół to ingerencja w rejony około 20-25 szkół podstawowych. To nie jest taki system zero-jedynkowy. Myśmy odbyli setki spotkań, tysiące rozmów. Pan kurator niestety próbuje w tej sprawie ingerować. W mniejszych gminach także będzie sporo zmian. Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, mówi, że samorządy wiejskie przy tworzeniu nowej siatki stosowały najprostsze metody, czyli przekształcanie szkół 6-letnich w 8-letnie, a to rozwiązanie nie jest najlepsze. Dlatego, że wraz z pojawiającymi się kolejnymi klasami okaże się, że te budynki są po prostu niewystarczające. Dotychczasowe szkoły 6-klasowe nie staną się tak po prostu 8-klasowymi szkołami, dlatego że nie odpowiadają obecnym standardom, choćby konieczność utworzenia pracowni przedmiotowych, czyli często remonty, rozbudowa, adaptacja budynku, samo wyposażenie jednej pracowni to koszt około 18-20 tysięcy złotych. W Stargardzie sieć szkół będzie wyglądała prawie tak samo jak 18 lat temu i zwolnień nauczycieli ma nie być, mówi Bronisław Stefanowicz z Wydziału Edukacji w Stargardzie. Mogą się zdarzyć pojedyncze przypadki. Będziemy jeszcze uruchamiać dodatkowe oddziały przedszkolne od 1 września i tu pojawi się szansa dla nauczycieli, którzy są obecnie pedagogami w klasach 3 szkół podstawowych. Istnieje szansa, aby ci nauczyciele w wyniku tego, że będzie mniej pierwszych klas, znaleźli zatrudnienie w tych oddziałach przedszkolnych. A tak sieć szkół, która będzie funkcjonowała od września, kilka dni temu na antenie Polskiego Radia komentowała szefowa MEN-u Anna Zalewska. Cała Polska jest już przekształcona. Mamy nową sieć szkół. Przy okazji samorządy zrobiły sporą inwentaryzację. Zobaczyli, że mają w dokumentach szkoły, które nie istnieją, że szkoły niektóre działają nielegalnie. Trzeba było sprawdzać, z czego to wynikało. Sporo nauczycieli bez kwalifikacji czy dyrektorów, którzy nigdy nie mieli konkursów. Minister edukacji 14 lutego podpisała podstawy programowe. Do końca czerwca nauczyciele będą się z nich szkolić. W czerwcu mają być też gotowe podręczniki. Trochę pewnie strach w środowisku. Myślę, że tak. Nauczycielskim. Izabela Woźniak zbierała informacje na temat wprowadzanej reformy systemu edukacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 16.30 się zbliża. Radosław Mróz już jest. Za chwilę skrót wiadomości, ale przedtem jeszcze chciałbym Państwu polecić widokówkę, jaką dostaniemy. Znaczy my już czytaliśmy tę widokówkę, a Państwo dostaną tę radiową widokówkę od Tomka Gorazdowskiego za minut 40 po 17. Widokówka z Azji. Uwaga, można się naciąć. Choć 95% samochodów ma kierownicę po prawej stronie i powinny jeździć po lewej, ruch jest prawostronny. Dokładnie mówiąc, nie wszędzie, bo w centrum Yangon z niewiadomych powodów są miejsca, gdzie jeździ się po lewej stronie. I tak to jest tam, gdzie teraz jest Tomek, a Tomek jest w Birmie. Tam tak się jeździ i to kolejna ciekawostka będzie komunikacyjna. Nie zazdroszczę kierowcom. Przedtem pokazywał też, jak się jeździ na skuterach w Wietnamie. No, to jest Meksyk, gdyby użyć Meksyk w Wietnamie. Ciekawe. Porównania. Tak, 16.30 minęła. Skrót wiadomości w Trójce. Radosław Mróz. 9 osób zabitych, 20 rannych. To najnowszy bilans eksplozji w petersburskim metrze. O takim bilansie mówią władze. Do wybuchu doszło w wagonie podziemnej kolejki w tunelu między dwiema stacjami metra. Według prokuratury generalnej to był zamach terrorystyczny. Narodowy Komitet Antyterrorystyczny Rosji potwierdził z kolei, że w metrze znaleziono jeszcze jeden, drugi ładunek wybuchowy, który został rozbrojony. Nie ma na razie informacji, czy wśród poszkodowanych są Polacy, mówi Jakub Wawrzyniak z MSZ-u. Konsul RP w Konsulatu Generalnego w Sankt Petersburgu pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami i aktualnie wyjaśnia, czy wśród ofiar wybuchu są nasi obywatele. Jesteśmy wstrząśnięci tymi wydarzeniami w Sankt Petersburgu. Przekazujemy kondolencje i wyrazy solidarności wszystkim bliskim ofiar. Wszystkie stacje petersburskiego metra zostały wyłączone z ruchu. Moskwa nie zgadza się z zarzutami, jakie pod adresem kontrolerów lotów ze Smoleńska sformułowała Polska Prokuratura Krajowa. Śledczy zajmujący się katastrofą smoleńską twierdzą, że rosyjscy kontrolerzy powinni odpowiedzieć za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu powietrznym. Tymczasem według rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa strona rosyjska nie widzi możliwości, aby zgodzić się z takimi wnioskami. Mogą liczyć na wsparcie, pomoc, informacje w warmińsko-mazurskim. Ruszyła pierwsza onkologiczna infolinia. Telefonując pod bezpłatny numer 800 777 333 będzie można uzyskać wiele odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości leczenia, wyjaśnia dr Andrzej Badzio. Infolinia ma na celu przekazanie pacjentom, osobom, które są zaniepokojone swoim stanem zdrowia, widzą jakieś symptomy, które wymagają interwencji lekarskiej, informacji, gdzie mogą się zgłosić. Bądź to, żeby uzyskać poradę onkologiczną, czy na diagnostykę, czy też już na jakieś zabiegi, czy też gdzie się zgłosić, żeby już rozpocząć leczenie, jeżeli takie leczenie było wcześniej już zaplanowane i zaproponowane. Powtórzmy raz jeszcze, numer onkologicznej infolinii to 800 777 333. Na Warmii i Mazurach blisko 6 tysięcy osób rocznie zapada na nowotwory. W Trójce kolejne informacje o 17. Zapraszamy. W nocy zachmurzenie małe, nad ranem gdzieniegdzie mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Na Śląsku i w Karpatach miejscami słabe opady deszczu, a na szczytach Sudetów i w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura w nocy od 2 do 6 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, gdzieniegdzie, zwłaszcza na południu, możliwe przelotne opady deszczu, a w Karpatach również burze. Rano miejscami mgła. Temperatura we wtorek od 15 do 18 stopni, chłodnie jedynie nad morzem, tam w okolicach 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Drodzy słuchacze, konkurs dla młodych zespołów Muzyczny Maraton Trójki trwa w najlepsze. I to Państwa zadaniem jest wyłonienie szczęśliwej dwunastki, która wystąpi na trasie Orlen-Warsaw Marathon. Głosujemy do 12 kwietnia na stronie muzycznymaraton.polskieradio.pl. Ogłoszenie wyników 15 kwietnia między 17 a 19 w audycji Myśliwiecka 357. Polecam, Piotr Stelmach. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Juhu!

dziś walczysz, jak świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Z życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce niewidzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń jest za wiatrem, wieje nad moim miastem. Wstawaj, biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam. Jeżeli chodzi o jazdę na skuterze w Wietnamie, mówi się pełen Saigon. Ja przejechałem cały Wietnam na skuterze, także wiem, co mówię. No to Tomek opowie o tym, jak się jeździ w Birmie w relacji Tomka Gorozdowskiego. Kierunek Azja to po 17. Teraz jeszcze jeden telefon w poważniejszej sprawie. W Tarnobrzegu mamy 3 gimnazja publiczne i wszystkie 3 będą zlikwidowane i żadne nie będzie przekształcone ani w podstawówkę, ani w szkołę średnią. Także my, nauczyciele, boimy się o utratę pracy. No i taki strach to pewnie nie tylko w Tarnobrzegu. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Za 19 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Polscy winiarze domagają się uproszczeń w prowadzeniu firm. Chcą, by produkowanie czy importowanie wina było mniej zbiurokratyzowane. O barierach w prowadzeniu swoich biznesów rozmawiali dziś z Ministerstwem Rozwoju. Jak twierdzi adwokat Monika Woźnicka, największą zmorą i symbolem przeregulowania jest banderola i kłopoty z banderolą związane. Proszę sobie wyobrazić, że każdy taki papierek jest drukiem ścisłego zarachowania, ma swój własny numer. Trzeba o niego wystąpić w Polsce, po czym wysłać go, powiedzmy, do winiarza we Francji. Winiarz we Francji otrzymuje jeden kawałek papieru i ma instrukcję, jak go nakleić, tak żeby był naklejony zgodnie z polskimi przepisami. W zeszłym roku robiłem ofertę dla klienta, który chciał sprowadzić próbki wina z krajów byłej Jugosławii. Grzegorz Owca z agencji celnej. Z 3 różnych krajów, z 6 różnych winiarni. I tylko sam koszt wysyłki tych banderol, gdzie chciał sprowadzić tam po 60 do 120 butelek, sam koszt wysyłki tych banderol dla tego małego importera to było około 2,5 tysiąca złotych. Jeżeli by to nie istniało, to wtedy te 2,5 tysiąca złotych zostaje w Polsce, jest niedoliczone do ceny tego wina i na przykład wino z Macedonii albo z Serbii, zamiast kosztować 35 zł, kosztowałoby 27. Dlaczego nie możemy tego papieru przykleić w Polsce? Nie możemy, bo tak stanowią aktualnie przepisy. Taki producent musi często otworzyć skrzynki z winem, po czym ręcznie, specjalnym klejem te papierki naklejać. Ale to nie wszystko. Później musi wypełnić w języku polskim szereg druków dokumentów, gdzie wskazuje, ile tych papierków mu się udało nakleić poprawnie, ile mu się skleiło, ile mu się zniszczyło. Później te wszystkie druki musi odesłać do polskiego przedsiębiorcy razem już z tymi winami z naklejonymi znakami akcyzy. A że Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który takie znaki akcyzy na wina stosuje, w związku z tym okazuje się, że wielu producentów zagranicznych po prostu nie jest zainteresowanych współpracą z polskimi importerami, dlatego że nie chce im się dokonywać tej żmudnej pracy klejenia znaków akcyzy klejem, który nie zawsze się trzyma, te znaki się odklejają, czasem się krzywo przykleją, tak więc wolą po prostu sprzedawać swoje wina do Niemiec, do Czech, do innych krajów niż do Polski. Podpisuje się pod postulatami dotyczącymi chociażby sprzedaży na odległość. Marcin Płochocki, producent wina. W związku z tym, że nasze wina są winami niszowymi, są w małych nakładach, a miłośników wina w Polsce, oni są wszędzie, w różnych miastach, gdzie no bardzo ciężko dotrzeć z dystrybucją małemu producentowi, więc sprzedaż na odległość jest bardzo dobrym rozwiązaniem. I tutaj ryzyko czy obawa, że to mogło być zakwestionowane, co skutkuje tymi poważnymi konsekwencjami, no cały czas istnieje. Nas to niepokoi. Czy te argumenty winiarzy przemawiają do Ministerstwa Rozwoju? To była bardzo ciekawa dyskusja. Janusz Cieszyński, dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. Moim zdaniem owocna. Teraz przed nami praca nad tym, aby zastanowić się, jak te postulaty, które dzisiaj usłyszeliśmy, przełożyć już na konkrety, czyli na legislację i na dobre rozwiązania dla rozwoju branży winiarskiej w Polsce. Ministerstwo Rozwoju stoi na straży tego, żeby w Polsce biznes się opłacało prowadzić, ale też, żeby biznes był źródłem satysfakcji zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla ich pracowników, jak i dla obywateli. Rocznie z tytułu sprzedaży wina do budżetu państwa trafia 750 milionów złotych w postaci podatku VAT i 300 milionów złotych podatku akcyzowego. A o bariery i barierki w branży winiarskiej pytała Anna Rokicińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa, już za chwilę Trzy strony świata i Łukasz Walewski. Salut en apple sur la plage, je me la joue mélo, je drague les nuages, salut en ma fête, c'est dommage, et tout c'est tellement chouette, tu mets tes cigarettes. Sur la plage, seul dans le bateau, je mets les voiles, mais solo je prends l'eau, tes matelots. Trójka, jest 16:46. Gibraltar, brytyjski od 1704 roku. Torby czy koszulki z brytyjską flagą w tle i z takim właśnie napisem to typowa turystyczna pamiątka, jaką można z Gibraltaru przywieźć. W związku z Brexitem sprawa tego skrawka lądu o strategicznym znaczeniu zaczyna jednak się nieco komplikować, a Hiszpania ma w tym swój interes. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Łukasz Walewski. Witam Państwa. Na Gibraltarze, który jest jedynym zamorskim terytorium Wielkiej Brytanii będącym częścią Unii Europejskiej, za Brexitem opowiedziało się w czerwcowym referendum zaledwie 823 z 30 tysięcy mieszkańców. Całe zamieszanie wybuchło w związku z tym, że Bruksela w wytycznych dla państw członkowskich do negocjacji dotyczących Brexitu ujęła taki oto cytat. Rozwiązania wypracowane w ramach negocjacji dotyczących Brexitu nie będą automatycznie stosowały się do Gibraltaru i będą musiały zostać zaakceptowane przez Hiszpanię. Wtedy Gibraltar odparł, że to, tu cytat, haniebna próba zmanipulowania Rady Europejskiej i okazja, jakiej Hiszpania nie miała od 1713 roku. Wtedy to usankcjonowano w pokoju utrechckim, że skała, jak nazywa się ten fragment wybrzeża, o powierzchni 5,8 km2, będzie przynależała do Wielkiej Brytanii. Kłopot w tym, że premier Theresa May w swoim piśmie oficjalnie rozpoczynającym negocjacje o wyjściu z Unii nie wspomniała ani słowem o Gibraltarze, a przyznanie prawa weta Hiszpanii w negocjacjach, jeśli cokolwiek miałoby pójść nie po myśli Madrytu, dało duże podstawy do spekulacji, od których aż zawrzało na koniec zeszłego tygodnia i w weekend. Rzecznik hiszpańskiego rządu Iñigo Méndez de Vigo powiedział, że Madryt jest usatysfakcjonowany rozwiązaniem przewidzianym w projekcie. Szef ministrów Gibraltaru, bo tak oficjalnie brzmi jego tytuł, Fabian Picardo, podkreślił, że Gibraltar pozostanie brytyjski i nie zgodzi się na to, aby o przyszłości Gibraltaru miały decydować negocjacje dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. A na Wyspach były szef partii konserwatywnej Michael Howard zasugerował, że brytyjska premier mogłaby pójść na wojnę z Hiszpanią, aby bronić Gibraltaru, podobnie jak Margaret Thatcher w przypadku Falklandów. Sekretarz obrony zapewnił, że Gibraltar będzie strzeżony. Minister spraw zagranicznych Boris Johnson stwierdził, że Londyn będzie bronił Gibraltaru i będzie twardy jak skała. Więc i sama premier May poczuła się wywołana do tablicy i oświadczyła, że Gibraltar będzie włączony w proces negocjacji w sprawie Brexitu, a szefa gibraltarskiego rządu uspokoiła w rozmowie telefonicznej, mówiąc, że nigdy nie zawrze umowy, która przekazałaby mieszkańców Gibraltaru pod inną władzę bez ich wolnej, wyrażonej w sposób demokratyczny woli. Z kolei dzisiaj szef dyplomacji Hiszpanii, Alfonso Dastis, zarzucił Londynowi niepotrzebne podgrzewanie konfliktu. Hiszpański rząd jest nieco zaskoczony tonem komentarzy nadchodzących z Wielkiej Brytanii, państwa znanego z opanowania. Komuś w Zjednoczonym Królestwie puszczają nerwy, a nie ma ku temu powodów. Czy powody jednak są? W studiu Maciej Okraszewski, dział zagraniczny.pl i współpracownik Tygodnika Polityka. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Czy podstawy są? No podstawy oczywiście, że są. To jest tak, że z tego co wiemy od unijnych dyplomatów, Hiszpania doskonale rozegrała tą kartę już kilka miesięcy temu i Hiszpanie w Brukseli lobbowali bardzo członków Unii Europejskiej, tych krajów, które pozostaną w Unii, żeby wsparli ich sprawę. To jest, Gibraltar staje się w zasadzie taką formą nacisku na Wielką Brytanię, ponieważ wiemy, że do tej pory Bruksela zachowywała neutralność w tym sporze. Nie chciała opowiadać się po stronie brytyjskiej czy po hiszpańskiej, a ten spór o Gibraltar trwa naprawdę już wiele, wiele lat. Natomiast teraz traktuje to jako formę nacisku na Wielką Brytanię właśnie po to, żeby wymóc korzystniejsze dla naszego kontynentu i dla naszej wspólnoty warunki Brexitu. Hiszpanie z kolei oczywiście chcą ugrać jak najwięcej w sprawie Gibraltaru i wydaje się, że na razie wszystko przebiega zgodnie z ich punktem widzenia. Także cała ta afera, która wybuchła w ten weekend wokół tej kawałka skały tak naprawdę na Morzu Śródziemnym, wskazuje na to, że chwilowo piłka jest po ich stronie. Ale czy nie jest tak, że Gibraltar też chciał trochę o sobie przypomnieć, w związku z tym, że został nieco zapomniany chyba w tym oświadczeniu przynajmniej Theresa May? Czy może bardziej to zasługa Hiszpanów, którzy wykorzystują każdy moment, żeby w tym ponad 300-letnim sporze o sytuacji przypominać? No to, że o tym się teraz mówi, to jest w zasadzie zasługa tylko Hiszpanów. Sami Gibraltarczycy wcześniej współpracowali z rządem Torysów, mimo że szef rządu Gibraltaru jest socjalistą, to jednak Torysi mocniej zawsze bronili tej niezależności, tej brytyjskości Gibraltaru i współpracowali nad takim specjalnym dokumentem właśnie z rządem pani premier May, w którym stwierdza się to, co ona zresztą powtarzała wczoraj w mediach, że nic o Gibraltarze bez demokratycznej woli Gibraltarczyków. Natomiast oni sami nie wywołali tego tematu. No to jest zdecydowanie podjęte przez Hiszpanów, którzy stosują taką politykę nacisków bardzo różną. Na razie to i tak jest jeden z łagodniejszych środków, to mówienie o wecie. Pamiętajmy, że swego czasu przez kilkanaście lat, od 69 roku do 85, Hiszpania stosowała całkowitą blokadę w ogóle Gibraltaru. Nie można było przekraczać granicy. Mieszkańcy tej enklawy brytyjskiej na Morzu Śródziemnym, kiedy chcieli odwiedzić członków swoich rodzin mieszkających po drugiej stronie granicy, musieli robić podróż promem do Maroka, z Maroka do Algeciras i stamtąd dopiero jechać do La Linea, która leży po drugiej stronie. To jest miasteczko, które przylega do Gibraltaru. I jest ryzyko, że tak może być ponownie. Jeśli faktycznie będą problemy z ruchem choćby pracowników między Hiszpanią a Gibraltarem, to może zrodzić olbrzymie problemy po obu stronach granicy. Tak, też po stronie hiszpańskiej, bo czasem Hiszpania wprowadza takie środki jak długotrwałe kontrole na granicach, to ze względu na kontrabandę, ponieważ Gibraltar, o czym rzadko się mówi poza Hiszpanią, jest takim gorącym punktem przemytu do Unii Europejskiej bardzo różnych rzeczy, przede wszystkim papierosów. Hiszpanie z tym próbują walczyć, ale też próbują naciskać na tamtejsze władze, stosując te kontrole, z których powodu czasem przejście granicy trwa 8 godzin. Mnie się to przytrafiło ostatni raz, gdy tam byłem kilka lat temu. Natomiast to przede wszystkim negatywnie wpływa właśnie na Hiszpanów, którzy mieszkają w tym La Linea. Tam mieszka mniej więcej 60 tysięcy osób, czyli dwa razy tyle co na Gibraltarze. Natomiast oni dojeżdżają codziennie do pracy na Gibraltar, gdzie po prostu pensje są znacznie wyższe. Przede wszystkim uderzy to w tę społeczność, ale z drugiej strony pamiętajmy też, że dziś Hiszpania ma też inne formy nacisku. Kiedy poprzednio trwała blokada wprowadzona jeszcze przez generała Franco, na Gibraltarze nie było tak rozbudowanego lotniska jak w tej chwili. W tej chwili lądują tam mniej więcej 4 loty dziennie z Londynu. Hiszpanie mogą zablokować w ogóle wszystkim samolotom zmierzającym do Gibraltaru przelot nad ich przestrzenią powietrzną. Czyli musiałyby latać prawdopodobnie przez Maroko. To by było ogromne utrudnienie dla tamtejszej sfery biznesowej, ponieważ Gibraltar jest też rajem podatkowym dla bardzo wielu międzynarodowych firm, przede wszystkim hazardowych. Kiedyś w 2014 roku, kiedy był tam dość duży pożar, nagle europejski hazard internetowy zamarł dosłownie na pół dnia. I bardzo wiele osób z tej branży robi tak, że po prostu dolatuje z Londynu rano, załatwia pewne interesy na Gibraltarze i wraca po południu. No teraz byłby to wielki cios dla tamtejszej gospodarki. Pomówmy jeszcze o tym, że nieco wyprzedzając te wydarzenia, w lipcu 2016 roku Hiszpania zaproponowała Wielkiej Brytanii wspólną władzę nad Gibraltarem, argumentując, że dzięki temu mieszkańcy brytyjskiego terytorium uniknęliby skutków wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. A w tej chwili mamy jeszcze dodatkowo spór ideologiczny, no bo czy nie jest też trochę tak, że w ramach solidarności w Unii to Hiszpania ma prawa w tej chwili przed jednak i Gibraltarem, i Londynem w ramach tych negocjacji o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii? O tym mówią otwarcie urzędnicy w Brukseli, że wspólnota będzie popierać Hiszpanię jako członka Unii, w przeciwieństwie do Londynu, który teraz postanowił tę Unię opuścić. Natomiast ta propozycja wcześniejsza o wspólnym zarządzaniu Gibraltarem i tak dalej, to wszystko jest blef ze strony Hiszpanii. Jakby Gibraltarczycy dwukrotnie już w referendach ogromną większością głosów opowiadali się za pozostaniem pod rządami brytyjskimi. Wielka Brytania też nie będzie chciała zrezygnować z Gibraltaru, bo jest to strategicznie bardzo ważne miejsce. Kto kontroluje Gibraltar, ten de facto kontroluje wpływ i wypływ z Morza Śródziemnego. W związku z czym dla takiego kraju jak Zjednoczone Królestwo jest to strategiczne miejsce i zresztą ostatnia pozostałość po ich potędze na Morzu Śródziemnym, bo kiedyś też należały do nich przecież Cypr oraz Malta, co przywołuje się zresztą w hiszpańskiej prasie jako uszczypliwość, że to właśnie premier Malty, byłej brytyjskiej kolonii jeszcze jakiś czas temu, dziś mówi Brytyjczykom, że być może będą musieli oddać Gibraltar. Co prawdopodobnie się nie stanie. Zobaczymy, do czego doprowadzą te negocjacje. Tak jak wszyscy podkreślałem, to jest raczej forma nacisku na Londyn, żeby poszedł na większe ustępstwa przy tym Brexicie. I prawdopodobnie ten status Gibraltaru jako brytyjskiego terytorium zamorskiego się nie zmieni i Hiszpanii będą tu mieli nic więcej do powiedzenia. Ale być może przy okazji załatwią inne leżące im na sercu sprawy, na przykład kwestie wód terytorialnych, o które bardzo się spierają wokół tego Gibraltaru. Dodajmy jeszcze, że Hiszpanie chyba wykorzystują każdą okazję, żeby przypomnieć o tym, że jest taka szansa, że może ta słynna czerwono-żółta hiszpańska flaga będzie powiewać nad skałą ze względu na pewien konkretny zapis w traktacie z 1713 roku. Tak, że w razie gdyby Wielka Brytania postanowiła się zrzec Gibraltaru, to Hiszpania ma prawo do, powiedzmy, pierwokupu, chociaż tam nie ma raczej mowy o pieniądzach. Natomiast też jest ciekawe, że Hiszpania ma swoje własne enklawy w Afryce i jej Ceutę, które mają odrobinę zbliżoną sytuację prawną do tego, co się dzieje z Gibraltarem, ale pamiętam, że gdy studiowałem w Hiszpanii i podnosiliśmy to na zajęciach właśnie na politologii w Uniwersytecie w Granadzie, to każdy miejscowy profesor mówił, że to jest absolutnie inna sprawa i tego nie można porównywać. Także Anglicy im to często wypominają, a Hiszpanii nie chcą na ten temat prowadzić dyskusji. Mówił Maciej Okraszewski, ciełzagraniczny.pl. Dziękuję za pana wizytę dzisiaj w studiu. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Trzy strony świata. Autopromocja.